يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. از تو درباره مالهای غنیمت می پرسند. بگو مالهای غنیمت از آن خدا و رسول اوست، بنابر آن از خدا بترسید، روابط ذات البینی خیش را اصلاح کنید و خدا و رسول او را اطاعت نمایید اگر ایمان دارید. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. بیگمان مؤمنان کسانی اند که چون خداوند یاد شود و آیات او برایشان خوانده شود دلهایشان سرشار از ترس خدا می شود. این آیتها ایمانشان را نیرومندتر می سازد و بر پروردگار خود توکل می نمایند. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. آنهایی که نماز را به تمام و کمال برپا می دارند و از آنچه به ایشان روزی دادیم خرچ می کنند. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. هم ایشانن مسلمان راستین، برای ایشان در نزد پروردگارشان درجاتی است و آمرزش و روزی کریمانه. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. چنان که پروردگارت تو را از خانه تو به حق بیرون کرد گرچه گروهی از مسلمانان از آن واقعا ناخشنود بودند. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. با تو درباره حقیقتی که آشکارا شده بود مجادله می کردن. تو گویی که ایشان به سوی مرگ سوق داده می شدن و ایشان می نگریستند. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. و بیادار زمانی را که خداوند به شما وعده کرد که یکی از دو گروه دشمن از آن شماست. شما آرزو کردید که گروه بدون صلاح از آن شما گردد، اما خدا می خواست تا حق را به سخنان خیش به ثبوت رساند و ریشه کفار را بکند. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. تا حق را به ثبوت رساند و باطل را نابود کند هرچند مجرمان ناخشنود شوند. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکت مردفین. بیادارید که چون از پروردگار خود کمک می خواستید پس او درخواست شما را پذیرفت و گفت من شما را به 1000 فرشته ردیف شده کمک می کنم. و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبكم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. خداوند این کمک را نگردانید مگر مژده‌ای و تا بدین وسیله دلهای شما آرام گیرد و پیروزی نیست مگر از جانب خدا. بیگمان خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. اذ یغشیکم النعاس امنتا منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و